Частка сёмая. На станцию повез Архипа той же сват, сивый дед Яхим. Ездить с дедом было дуже ладно, чего он не расскажет, не наговорит. И все разумно, к толку лишнего не почуешь от старого. Минувщина, як у люстры, проходила пред очами студента у час Яхимовых оповяданий об старине. Ехали уже давно, стемнело. Архіп маўчаў, успамінаючы, як пражыў дома да восеннай пары. Дзед, набіўшы піпку табакаю, курыў і гаманіў з конямі. Дарога ішла па старым казённым лесе. Цёмна, пара не ранняя. Дрэвы, як чорныя нямыя веліканы, абступілі дарогу з абодвух бакоў і сходзіліся ўперадзе. Коні пад ласкавую бадрашчую гутарку дзеда рухава і асцярожна беглі пачуць бялеючай толькі перад самым носам лесавой дарозе. Дзед ціхенька сцёбаў пугаю і думаў, каб даў Бог хутчэй перабрацца праз лес і выехаць на поле. За вярсты паўтары направа цягнулася вялікае патапеча. Балота, мох, купнік, зараслі. Там яшчэ вадзіліся ваўкі і ў восені і ўзімку праязджаць без прыпасу. Было страшнавато. Архіп думаў аб матцы. Якая яна спрацаваная, вочы ўваліліся, уся быццам шчапіна, і ўсё капашыцца, клапоціцца. Праваджала яго, дзяржалася доўга, але такі слёзы пацяклі самі, буйныя, буйныя, як боб. А можа ж я і не ўбачу больш цябе, мой сынулечка, мой архіпачка. І ноччу, мусіць, плакала, эх. Гау-ву-ву, глуха і нема завыў хтось далёка на патапечы. Дзедку, чуеш? Выць. Ваўкі? Ды не-не, сабакі дурэюць у буліне. Там вялікая вёска, буліна. Коні паднялі вушы і спуджана азірнуліся. Цёмны лес шумеў. Гау-гау-гау, пачулася ўжо многа бліжэй. Коні, віхляючыся, і з торчма стаячымі вушамі ступалі пасярод самай дарогі праезду, туліліся і вадзілі галовамі па баках, адкуль моўчкі пазірала чорная цемень. Гняды ціха храпануў. «Дзядуля, ваўкі! А калі ваўкі, ці мы іх баяцца будзем, прыйдуць, паляскочуць зубамі, ды і пойдуць, куды ім паказана?» – без клопату сказаў дзед. «Што вы, дзядуля, паганяць коней трэба, мо ўцячом?» А то станем да цяпло раскладзём, да свету не падступіцца. Нічога, абойдземся і так, я загавор ведаю. Дзед саскочыў з калёс і замуздаў гнядога. Конь біў капытамі па зямлі і званіў зубамі аб груздзілы. «Ну, Архіп, трэба толькі коні дзяржаць», – усаджваўся дзед на калёсах. Збоку бліснулі аганькі, пара, другая. Коні храплі, маталі галовамі і рваліся. Ваўкі падбеглі к самым калёсам і, падскокваючы перадам, кульгалі і сярдзіта бліскалі вачамі. Людзі маўчалі, коні дрыжалі, як у трасцы. Ваўкоў было штукі чатыры. Яны беглі з бакоў і спераду і торкаліся морды ў ногі коням, але не чапалі. Коні ўсё трасліся і кідаліся. Каб не новыя вошкі і не жалезныя груздзілы ў руцэ, яны пабеглі б, як шалёныя. Лес пачаў радзець. Дрэвы расступіліся, на паляне каля дарогі выплывала нешта вялікае, цёмнае. То была леснікова хата. Ваўкі прабеглі ўслед моўчкі, нюхаючы конскія морды з паўвярсты, можа. Адстаў адзін, другі. Каля лесніковай хаты не было ніводнага. «Ну, к лесніку Архіп заязджаць, па-мойму, не варта. Зараз выедзем на поле, а там і станцыя, толькі на курганок падымемся». «Добра, дзядуля, скоро і машыну пачуем, калі закрычыць, а к поезду пэўне патрапім». Дзед кіраваўся, каб як развесяліць студэнта. «Ну ці ж не казаў я, што ваўкі не зачэпіць», – загаманіў ён. А з Архіпам штосьці рабілася асаблівае. Успомнілася яму і новая хата, як батрака нехта скінуў, пажар ад перуна. Прыпомніў ён і страшныя апавяданні аб ваўкалаках, ведзьмах, чараўніцтве. Усё яму было няўцям. Аж тут і гэтыя ваўкі. Дзіва. У лесе набеглі, круціліся, морды конскія нюхалі, а не завалілі. Што гэта за гавор? Чараванне? Гіпноз? Раптам з нейкім абурэннем звярнуўся да дзеда студэнт. Дзедку родненькі, так што ж гэта? Скажыце, у чым прычына? Што тут, к чаму, як жа? Што? Пра ваўкоў? Дык тут няма нічога дзіўнага. Я з малку ведаў гэту павадку ваўчыную, бывала пасеш каля лесу статак. А раней лясы былі вялікія, дрымучыя, ваўкоў ды ўсякага звера было без ліку. Выбегуць яны, звіруганы, здаецца, адразу ўсё праглынулі, жорлі, прорва іх вялікая. Выбегуць яны, і тут ад злой радасці, што напалі на паядуху, як сціснуць зяпу, разявіць не могуць. Бегаюць, калі жывёлы, мордамі яе толькі таўхіль, падтаўхіваюць, носам па горле мацаюць, а зарэзаць ані як не здолеюць. Пакуль хіба не адбягуць куды далёка, зубоў расцяць ім тады нельга. Ну, вядома ж, бывае гэта з імі, калі яны надта прагаладаюцца і раз'юшацца так, што болей некуды. А цяпер? І цяпер таксама зацікавіўся дужа Архіп. І цяпер, мусіць, так, слава Богу. Я табе толькі не казаў, пужаць цябе не хацеў, а ў мяне сякера на ўсякі выпадак схавана. Думаў, уцячы не ўцячом, а можа яшчэ зяпы іх сутарга звядзець, а калі ўжо Бог дапусціць, сякерай бараніцца буду. Аж яно, па-мойму, і здарылася. А, вон што! Расчаравана троху, але ўсё ж з дзівываннем працягнуў студэнт. А ты б што думаў? Я ж не чараўнік які. Дзядуля, а вы ж даяце веры чараўніцтву. Айо, ахвота табе гаварыць пра тое, пра што не трэба. А хто ж яго ведае? Ці мала чаго кажуць? Братка мой, усё адно адказу не даб'ешся, а думаць пачнеш, адно спакой згубіш. А, Божа, дык няўжо ж так праз гэты, выбачайце, свінячы спакой калодаю гнілою жыццё пражыць і нічым не цікавіцца? Чаму? Я таго не кажу. Пэўне, без цікавасці, што за чалавек? Але гэта мяне вадзівіць вучыцель Белазевіч, на ўсё адгадкі знайшоў хлапец. Бога няма, памрэш, згніеш, вот табе і ўсё. Ну ці не дурны? А здаецца, і дзяцюк нічога сабе рахманы. Дык як жа, дзедку? Як? А так, што колькі трэба ведай, а ў вялікае не залазь. А то каб шыю, бывае, не скруціць. І не думай, што яно такое простае, што няма нічога. Вы, дзядулі, як былі маладзей, не казалі, мусіць, таго? А што маладзей? Як быў я маладзей, ішоў я раз апоўначы каля могілак, а была там свежая магіла, надоечы пан Войт памёр. Даўся ён гэты Войт пры жыцці людзюхнам. Жорсткі чалавек быў, нік. Кому не дараваў, няхай ужо свят ляжыць. І ўміраў доўга і страшна, памерці ніяк не мог, мучыўся дужа. Іду, значыцца, я сабе з качарэшкаю, адганяю думкі аб нябожчыку, а яны так і лезуць. Не гляджу туды, дзе гэта магіла, а нехта як падбівае. Зірні, зірні, што там? Не ўцерпеў я, скасіў вочы. Зірк. Аж на магілцы пад насыпам белы, як у тумане, чалавек стаіць. Быццам той на пана Войта пахож, да яго ў падобі. Закалацілася ў мяне сэрца, ногі знямелі, валакуся, як нежывы, дыхаць дай жа баюся. А тое дрыжыць, дрыжыць, трасецца, як во паветра, калі ў пагодны дзень сонечны. Толькі яно белае, быццам папера. Не ведаю, як я ўжо да хаты давалокся. Белых валасоў, праўда, заўтра знайшоў, захварэў ці мала, хадзіў як у воглуме. Дзед памаўчаў. Студэнт прыціх, але такі запытаўся: «Дык што?» «А што? Каб на другога не ведаю, што было б, а я ўжо праз гадоў так 20 ад пана Беляеўскага чуў, што траплялася нешта бачыць і другім. Гавораць іншыя навучоныя, што гэта як пачынае чалавек у магіле ўжо тлець, дык з яго праз землю наверх выходзіць нешта. Забыўся названне, ненаскае слова, і збіраецца ў кучу такую ж, якой формы чалавек быў. Што там пахован? Фосфор хіба? Ведаю. А можа і так. Забыўся на іменне, не помню». «А», – працягнуў студэнт у задумленні, – «можа, калі-небудзь аба ўсём, што каля нас незразумелага даведаюцца людзі, Бог ведае». Дзед замоўк. Коні весялей пабеглі, бо лес далёка астаўся цёмнай грамадай адзадзе, а дзесьці справа дужа далёка галасіла машына. А вакзал быў недалёчка. «Адно астаецца людзям навекі святою загадкаю – гэта тварэц наш найвышні. Каб не было дано людзям гэтай загадкі, не было б чалавецкага жыцця, прапалі б людзі». «Іш які дзед», – памысліў Архіп, – «недарма ж назбіраў поўную багаўню богамаленных кніжак, недарма ж і ў базыльянцаў некалі вучыўся ў Мсціслаўлі». А дзед у гэты час маўчаў, думаючы важную думу. Абразы мінулага луналі прад памаладзеўшым старыком. Ён, падумаўшы, загаманіў: «Дык вось, Архіп, любы ты мой, бачу я крэпка ў табе роднае карэнне наша. А мне, старому, ўміраць трэба. Едзеш ты ў свет далёкі. Смерць мая з-за кургана ўжо смяецца. Мой, не пабачымся болей, дык вось, будь ласкаў, звярні ты ўвагу на маю старыкоўскую гутарку. Першае, што скажу табе я, гэта чытай, галубец, у кніжках і ў разумных людзей пытайся, як жылі даўней нашы тутэйшыя людзі. Споўніш гэты загад, у жыцці не ашукаешся, будзеш ведаць, што рабіць трэба. І ніякая, братка, чартаўня, ніякія думы чорныя не змогуць цябе. А другое, часцей у роднае гняздзечка залятай, дык не будзе яно здавацца табе страшным, і не пабяжыш ты, спужаўшыся, уцякаць ад яго, калі часам пачуеш ад каго дурнога або цёмнага і скрыўджанага нараканні няправедныя, пахабшчыну на справу і працу тваю. А яшчэ дадам: не забывай ты ў горадзе даць жа ў добрай таварыскай бяседзе за салодкімі напіткамі ды смачнымі дарагімі стравамі, не забывайся ты запытаць у сябе: а можа цяпер у каго скарынкі хлеба няма? І ведай тады, што адным енкам ды стагнаннем бядзе людской не паможаш. Помні, што каб другога вызваляць, трэба самому крэпкім быць, на сілы не ўпадаць, а то і самаго затопчуць. Толькі ты не гневайся, што я табе наказы раблю. Што вы, дзядуля, мне так люба, лягчэй мне. А чартаўня, можа, яна і не такая незразумелая, як нам здаецца, унукі нашы больш за нас ведаць будуць. А ўсё ж крыўдна, дзядуля, што людзі сляпыя такія. Гэта ў пары такой цяпер ты. А яшчэ горш тое, рост і змалку сярод нас, цёмных, у лесе, дзе яшчэ мой дзед маліўся каля асінавага пня Богу Дуплінскаму і Лінскаму. Вось яно і гаворыць у табе. Нічога, прывыкнеш сярод паноў, абойдзецца». «А не, дзед, чаму ж тады ку-гу-гу?» загудзела машына, глушачы словы студэнта. В загоне стаяла станцыя. По насыпи бег пассажирский поезд. У теплых, добрых, бягучих хатках ехали люди. Ехали со своим гором и радостью. Чачах, чачах, стук, шпарка, дуже грукотали, чахали, чах-чах, чах-чах, стук, тахали, колы великие под вагонами. Подул тихий ветрик, закивал лозу над канавою и травку змирную придорожную. И 300-400 годов назад так само дул он тут, ветрик, и так само колыхал, целовал травку сумную, маукливую. Только цуда машины не было, помыслил студент и замаркотился. Ви жури бачите жоребінника, не наша дела не я, і молодая, і злая жазла не ла. Yeah.